NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Israël zijn sinds het begin van de aanvallen van Hamas 9 Amerikanen om het leven gekomen, zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder werd bekend dat er ook 12 Thaise burgers zijn gedood. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er op dit moment geen meldingen zijn van Nederlandse slachtoffers. In de Gazastrook zijn nu 560 doden geteld na de Israëlische bombardementen van de afgelopen dagen, zegt het ministerie van Gezondheid. 2900 mensen raakten gewond. Onder de doden zijn volgens Hamas ook 4 gevangen genomen Israëlische militairen en hun bewakers. De hoofdverdachte van de moord op een man uit Zwijndrecht is veroordeeld tot 24 jaar cel en TBS. 2 medeverdachten kregen 20 jaar cel. De zaak staat ook wel bekend als de koffermoord. Het slachtoffer van 29 werd 2 jaar geleden in Rotterdam vermoord en in stukken in koffers gestopt. Voetbalclub Cambuur heeft trainer Sjors Ulté ontslagen. De club uit Leeuwarden verloor dit seizoen al 3 keer en staat nu 11e in de eerste divisie. Ulté was bijna een jaar trainer van Cambuur. Hij wordt mogelijk opgevolgd door Henk de Jong. AWB verkeersinformatie. De eerste files van de avondspits zijn voorzichtig aan het ontstaan. De meeste vertraging nu op de A13, Den Haag richting Rotterdam. Bij Rotterdam Overschie staat 5 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Goedemiddag, fijn dat u er bent. Tot 4 uur praat ik hier op NPO Radio 1 over economie. Ja, online supermarkt Picnic die bestaat nu 8 jaar in Nederland. Maar het bedrijf rukt ook steeds verder op. Inmiddels is Picnic actief in Parijs en Berlijn. En dus wordt daar ook personeel gezocht, onder meer met dit soort filmpjes. Ik beschrijf Picnic in 3 woorden: met vreugde, spaas en familie. Zeer energetisch, zeer offen, jong, dynamisch en familiair. Geile leute. Ja, ik praat zo met Michiel Muller, de CEO van Picnic, over de uitbreiding van het bedrijf en over bijvoorbeeld de stijgende voedselprijzen. Geld of je leven? Dat zometeen. Eerst gaan we naar de Europese Rekenkamer. Die heeft de uitgaven van de Europese Unie over 2022 afgekeurd. Er zitten te veel fouten in. Nu denkt u, dat is opmerkelijk. Nou, nog veel opmerkelijker is dat de uitgaven van de Europese Commissie nog nooit werden goedgekeurd. Bij mij te gast Stef Blok, het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer sinds vorig jaar. Meneer Blok, goedemiddag. Van harte welkom. Goedemiddag. Verbaast u zich nog over dat soort nieuws, wat ik net noem? Ja, we mogen het toch niet gewoon gaan vinden. Gelukkig zagen we een aantal jaren wel een verbetering. Ja. Maar dit jaar zien we helaas een toename van de fouten. Dit jaar konden we overigens ook voor het eerst het nieuwe coronafonds controleren. Grote herstelfonds. Het herstelfonds. En helaas kunnen we daar ook geen goedkeurende verklaring aan geven. Dus het blijft van belang dat eigenlijk het toezicht op Europees belastinggeld beter wordt. Ja, maar dat klinkt ook als iemand die binnenkomt en die geen genoegen meeneemt. Dus dat pleit voor u. Hoe kan het dat een begroting nog nooit is goedgekeurd? We hanteren, eigenlijk net zoals accountants bij bedrijven dat doen, een ondergrens van fouten. We begrijpen dat het onvermijdelijk is, waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dus als er minder dan 2% fouten zijn, dan kunnen we goedkeurende verklaring geven. Mm-hmm. Nou, helaas zitten we daar nu dus boven. Ja, 4,2% van de Europese uitgaven zijn fout. Wat betekent fout eigenlijk? Fout, dat kan zijn dat iemand zich gewoon vergist heeft, te goede trouw was, maar soms zijn het gewoon echt ingewikkelde regelingen. Daar moeten we eerlijk over zijn. Het kan ook fraude zijn. Het is een mengeling van beide. Als wij een vermoeden hebben van fraude, dan overhandigen we het natuurlijk aan het Openbaar Ministerie. En in hoeveel gevallen is dat gebeurd nu, over 2022? Uit het hoofd gezegd hebben we 14 gevallen van fraude aangemeld. En dat is uit de steekproef, zoals dat heet. Want wij kunnen niet alle bonnetjes controleren. Dus wij controleren een aantal dat groot genoeg is om een oordeel te kunnen vellen. Dus uit die steekproef hebben we 14 gevallen aangemeld. Maar ik vrees dat dat niet alles laat zien. Nee, en om het nou eens wat concreter te maken, want ik hoor die luisteraar nu denken, waar hebben we het dan over, meneer Blok? Kunt u eens een voorbeeld noemen van een foute uitgave, dat we het wat tastbaarder krijgen? Ik zal u een paar geven om ook de types te laten zien. We hebben bijvoorbeeld in Nederland een geval gehad waar salarissen van onderzoekers werden vergoed. Dat is ook typisch iets Europees om gezamenlijk onderzoek te doen. Mm-hmm. Daar zit een bovengrens aan, hoeveel je kan declareren. Die bovengrens was overschreden. Nou, dat kan een vergissing zijn, dat kan expres zijn, maar laten we het op een vergissing houden. Ja. We hebben ook een geval waar landbouwsteun was voor een boomgaard. We gebruiken satellietfoto's en er bleek geen boomgaard te staan. Wat stond er wel dan? Gras. In de buurt stonden best citroenbomen in dit geval. Maar daar niet in ieder geval. Oh, Zuid-Europa. Ja, dat klinkt... Ja, Nederland zit ook echt wel eens fout. Het voorbeeld wat ik net noemde, de vraag nader onderzoek. Ja. Maar helaas, het voorbeeld wat ik noemde is ook in Nederland wel eens geconstateerd, hoor. Dat er geld werd landbouwgeld gedeclareerd werd, ja, voor een gebied waar niks groeide. Maar dat is pure fraude, toch, zou je zeggen? Dan is het fraude. Nogmaals, dan is het aan justitie om dat te vervolgen. Ja, en moet ik me echt voorstellen dat u dan op Google Satellite zit te kijken van hey, staat daar inderdaad een citroenboomgaard? Dat doen we, maar onze controleurs gaan ook echt ter plekke. Oh, wow. Omdat je natuurlijk niet alleen maar op basis van papier, de boekhouding, de bonnetjes, alles kan zien. Een ander voorbeeld is... Er was steun verleend om een cultureel centrum te bouwen. Dat is ook gebouwd. Mm-hmm. Maar het staat er 3 jaar en is nog nooit open geweest. Ja. Dat kan je alleen maar zien als je daarheen gaat. Ja, ik zei net even zo tussen de regels door van Zuid-Europa. Want daar hebben we nog wel eens wat kritiek op als het gaat om financieel beleid in Europa. Maar springen er bepaalde lidstaten negatief uit? Dat u zegt, nou, die landen komen we het wel heel veel tegen. Nee, ik vind echt dat je dat niet zo kunt zeggen. Ik gaf je kan het wel vinden dat je het niet kan zeggen, maar als het zo is... Nou, ik gaf u al aan, ook in Nederland hebben helaas gevallen van fraude moeten constateren. In zijn algemeenheid is het natuurlijk zo dat sommige landen meer geld ontvangen dan anderen. Nederland hoort bij de rijkste landen, ontvangt minder geld. Naarmate er meer bonnetjes ingediend worden, is de kans dat er iets misgaat groter. Maar wij zitten er niet om landen aan te wijzen. Nee. Wij zitten erin om te zorgen dat systemen beter worden, zodat het in de toekomst voorkomen kan worden. Daar waar het fout is gegaan, moet het geld natuurlijk wel terugbetaald worden. Maar nogmaals, schakelen we justitie. Dat is een taak voor justitie. Hoe erg vindt u het dat die uitgaven keer op keer niet goedgekeurd kunnen worden door u? Want we kunnen er een beetje over doen van, nou ja, weet je, zo werkt dat nou helemaal in Europa en die paar procent, ach. Maar hoe erg vindt u dit? Het is belastinggeld, het is ook veel geld. We hebben het afgelopen jaar over meer dan 200 miljard. Ja. Als het goed uitgegeven wordt, is het natuurlijk van enorme waarde. Goed wetenschappelijk onderzoek, goede energievoorzieningen die eigenlijk altijd grensoverschrijdend zijn. Ja. Ontzettend belangrijk. Ik vind het daarom ook van groot belang om te blijven benadrukken, we hebben de afgelopen jaren verbetering gezien, ja, dus het kan. We hebben nu te maken met het eind van, zoals het heet, een begrotingsperiode. Dus dan krijg je onvermijdelijk druk zo hier en daar van, er is nog geld, kunnen we het uitgeven. We kijken ook terug op een coronajaar. Ja. Ook moeilijker om te controleren. Dus er zijn verklaringen, maar geen excuses. En van groot belang vind ik dus dat met onze rapporten systemen verbeterd worden. Ik wees u erop, voor het eerst kunnen we ook dat coronafonds controleren. Ja, want even over dat coronaherstelfonds. Al eerder bekritiseerd door de Rekenkamer. Dat fonds zit 750 miljard euro in. Dat is wel even wat meer dan die 200 miljard waar het jaarlijks over gaat. Hoe valt dit op te lossen? Bij dat coronafonds zitten we ongeveer halverwege de periode van de looptijd. De 750 miljard die u noemt voor een periode van 6 jaar. Ja. Op grond van wat we nu vinden, kan je dus nog de systemen verbeteren. Ik moet ook zeggen, de Europese Commissie, dus het bestuur van de Europese Unie, heeft de afgelopen tijd een aantal verbeteringen aangebracht. Ook op grond van aanbevelingen die wij hebben gedaan. En omdat er nog 3 jaar te gaan is, is daar ook ruimte voor. Want we hebben daar allemaal belang bij dat er nogmaals vergissingen kunnen voorkomen. Maar dat er goed wordt omgegaan met belastinggeld. Ja, is het juist misschien in dat soort kwesties zoals zo'n coronaherstelfonds, wat natuurlijk het is niet in de hectiek tot stand gekomen, maar wel een beetje onder druk natuurlijk, dat daar juist fouten worden gemaakt of fouten gemaakt kunnen worden? U heeft gelijk dat het tot stand komen onder grote tijdsdruk was. En dat zie je dan in de systemen die opgezet worden. De afspraken die gemaakt zijn, de controlesystemen. Maar wat voor systemen dan? Om het even concreet te maken, waar gaat het dan mis? Wat bijzonder is aan dat coronafonds is dat je geen geld krijgt voor het indienen van de salarisrekening van de onderzoeker, maar op grond van beloftes die je gedaan hebt als land. Dus bijvoorbeeld de belofte om je belastingwetgeving te verbeteren, je rechtspraak te versnellen, je pensioenstelsel duurzamer te maken. Ja. En zo'n belofte moet je natuurlijk heel concreet maken. Anders kan je niet zeggen, het is wel of niet gelukt en je hebt wel of geen recht op het geld. Mm-hmm. Nou, dat is een van de dingen waar je echt door de haast ziet dat het vaak niet goed gebeurd is. Je moet ook controleurs op die nieuwe betaalregelingen zetten. Daar zag je ook dat daar in de haast nog onvoldoende uitwerking aan gegeven was. Daar zijn een aantal stappen gezet. Aan de andere kant, ik zei u al, er was bestedingsdruk bij wat heette de gewone begroting, omdat we aan het eind van de zevenjaarsperiode zaten. Ja. Dit coronageld is beschikbaar tot 2026. Het grootste deel is nog niet besteed. Dus ook daar loop je het risico op bestedingsdruk. Dus daarvan zeggen we, je weet dat die druk gaat komen. Ja. Wees nou heel scherp. Als een land aan alle criteria heeft voldaan, natuurlijk recht op het geld. Maar als dat niet zo is, dan moet ze wel eerst aan de criteria voldoen. U spreekt morgen in de Eerste Kamer over dit onderwerp. Ik kan me zo voorstellen dat dit ongeveer uw boodschap zal zijn daar in die Kamer. Ja, het zou ongemakkelijk zijn als ik iets anders zou zeggen. Maar het is ook van groot belang. Want ook de Tweede Kamer, Eerste Kamer, moet natuurlijk onze ministers erop aanspreken dat ze deze boodschap ook namens Nederland in Europa brengen. Ja. Tot slot, meneer Blok. Het is natuurlijk werk wat veelal in de achtergrond gebeurt. Misschien meer of mindere mate. Nu is dit weekend zijn alle ogen gericht op Israël en de Palestijnse gebieden. Morgen namelijk bespreken de EU-ministers, en dan komt het op uw taak weer aan, de voortzetting van ontwikkelingshulp aan de Palestijnen. Oostenrijk en Duitsland hebben bijvoorbeeld al besloten die hulp op te schorten. De Europese Rekenkamer is, dat wist voordat u daar kwam, ook wel eens kritisch geweest op EU-steun aan de Palestijnen. Wat moet hierin gebeuren wat u betreft? Ja, allereerst, de beelden uit het Midden-Oosten gaan door merg en been. Ja. Bij u, bij mij, dus ik begrijp totaal dat u mij daarnaar vraagt. Mm-hmm. Wij hebben onderzoek gedaan. Wij doen vaak onderzoek naar ontwikkelingsprojecten, dus ook in het verleden naar Palestijnse gebieden. De beslissing die de politiek op grond daarvan neemt, is aan de politiek. En ik heb vroeger die rol vervuld. Maar het is niet zuiver als ik in de rol die ik nu heb, controleur, politieke uitspraken doe. Nee. Dus ik hoop dat de politici ook nu ons rapport gebruiken. Maar u moet mij vergeven dat ik in deze rol geen uitspraak doe. Nee, maar mag ik het dan wel anders vragen? Snapt u Oostenrijk en Duitsland dat die besluiten om die hulp op te schorten? Nou, ik begrijp de vraag en begrijp mij niet verkeerd. Ik heb natuurlijk ook met tranen in de ogen naar de beelden gekeken. En het is nog niet afgelopen. Maar ik kan geen inhoudelijk politieke uitspraak. Nee. Al helemaal niet omdat ik vroeger op die stoel zat. Nee, snap ik. Wat dat betreft bent u zuiver. En dat is misschien ook de reden dat u daar bij de Europese Rekenkamer een positie heeft. Mag ik u bij deze heel hartelijk danken voor dit gesprek, Stef Blok. Graag gedaan. Geld of je leven. U kent ze wel, die elektrische vierkante autootjes van Picnic die in Nederland overal boodschappen bezorgen. Ze rijden inmiddels ook in grotere delen van Duitsland en Frankrijk. In Berlijn en Parijs kun je de bestelbusjes bijvoorbeeld tegenkomen. Over dat groeiende imperium van Picnic en over hoe het bedrijf omgaat met de stijgende voedselprijzen bijvoorbeeld, praat ik met CEO. Michiel Muller is hier, van harte welkom. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Ja, u was al eerder uitgebreid naar Noord-Frankrijk, zeg maar de periferie, hè? Als je vanuit Parijs redeneert. Ja, dat is allemaal klein bier als je vanuit Parijs redeneert. Zeker, want die hoofdstad die moet je hebben, hè? Ja, die hoofdstad moet je hebben. Er wonen natuurlijk ongelooflijk veel mensen, heel veel gezinnen. Mensen die ook ontzettend drukke levens hebben vanwege het commuten. Dus dan is het thuisbrengen van de boodschappen heerlijk. Ja, en zijn die Fransen exact hetzelfde ingesteld als wij? Want dat het hier werkt, nou, dat heeft u wel bewezen de afgelopen jaren. Sinds 2015, toen bent u begonnen in Amersfoort. Niet te vergelijken met Parijs uiteraard. Nee. Maar zijn die Fransen net zo ingesteld als wij? Nou, de behoefte aan gemak en tijdsbesparen is wel universeel. Alleen, het is natuurlijk iets anders. Het is een ander assortiment. Ze eten iets anders. Dus hoe ze hun menus maken is anders. Maar uiteindelijk komt het wel redelijk op hetzelfde neer. Ja, ja, ik las ergens dat u zei van ja, weet je, als je nou luxe goederen verkoopt, zoals ook wel in Parijs gebeurt, op de Champs-Élysées bijvoorbeeld, kan je tassen kopen van 10.000 euro. Ja. Maar een komkommer van 10.000 euro is niet te vinden. Dus in die zin is het niet zo anders. Nee, nee, en dat betekent ook. Dus, we hebben natuurlijk iets gemaakt dat echt voor iedereen bereikbaar is. Hè. Dus ook de leraar die getrouwd is met de politieagenten, die kan bij ons ook bestellen, omdat lage prijzen gratis thuis. En als je dus kijkt naar inderdaad andere sectoren, bijvoorbeeld mode, dan kun je ontzettend veel geld uitgeven. Dus als je dan echt mensen zoekt die vermogend zijn, dan heeft dat zin. Maar bij ons maakt het helemaal niet uit, omdat iedereen eigenlijk die een gezin heeft en zin heeft om goedkoop boodschappen te doen, kan bij ons terecht. Ja, hoe werkt dat als je van die uitbreidingsplannen hebt? Hoe werkt dat bij u? Wordt u op een dag wakker in het mooie Rotterdam waar u woont en denkt u dan van, goh, ik ga eens naar Parijs toe, de wind waait die kant op? Of moet de toestemming komen van een van uw financierders, Bill Gates bijvoorbeeld? Nou nee, we maken natuurlijk wel goede plannen inderdaad. En waar het natuurlijk om gaat is dat je ziet dat zowel in Nederland als in Duitsland als in Frankrijk het aantal mensen dat online boodschappen doet nog steeds heel klein is. Maar hoe heeft u zicht op die markt? Nou, dat is niet zo ingewikkeld. Dat kun je vrij snel vinden. Dus in Duitsland, toen wij begonnen, was maar eigenlijk maar 2% van de mensen deed online boodschappen. Omdat het dan niet bestond. Ja. Er waren wat lokale mensen. Nou, in Nederland was het eigenlijk ook maar 1%. In Frankrijk is het ietsje hoger online. Maar dan gaan mensen het ophalen in de supermarkten. Dus zeg maar het click and collect. Of hoe je het ook in het mooie Nederlands zegt. Ja. Dus dat betekent dat we eigenlijk in die drie markten met iets nieuws zijn begonnen. Nieuwe structuur, eigenlijk een soort nieuw bedrijfstak. En dat betekent dat je eigenlijk een soort blue ocean hebt. Dus je begint ergens waar nog eigenlijk niemand is. Is dat ook, is het ook nodig om zeg maar als bedrijf een beetje meer vet op de botten te krijgen? Of om te overleven, of hoe je het ook wil zeggen? Nou ja, wat je natuurlijk wel moet doen als je natuurlijk dit soort investeringen doet, dan moet je natuurlijk wel financiers achter je hebben. Je moet een goed plan hebben. Je moet ook je plan halen. Dat is financiers is geen gebrek, geloof ik in ieder geval. Want ik noemde Bill Gates al, maar Fenton en van Vlissingen, de familie investeert er nu, de familie van de Kruidvat. Zeker. Nee, dus we hebben heel veel Nederlandse familiebedrijven die achter ons staan. En die hebben natuurlijk wel een goede analyse gedaan. Is het een verstandig plan? Hoe zit het in elkaar? Wat doe je ook aan technologie? Hoe ga je om met je logistiek? Dus dat zijn uiteindelijk wel hele vergaande plannen. En als je daar instapt en we halen het, dan is er natuurlijk wel vertrouwen. Ik snap dat u er al lang aan gewend bent, en zo zegt u het ook. Maar dat je als ondernemer dit soort financiers achter je hebt, is natuurlijk niet. Dan moet je af en toe wel even je arm knijpen. Hè? Zeker, nee, is ontzettend bijzonder. En dat betekent dat deze mensen dus heel veel vertrouwen, maar natuurlijk ook risico nemen. Uiteindelijk zijn we natuurlijk met iets bezig sinds 2015, wat heel erg nieuw is. Hè? En als je natuurlijk kijkt naar het ontstaan van de supermarkt, zeg maar in de jaren 60. Nou, dit is eigenlijk weer een hele nieuwe markt met allemaal andere dingen. Andere mensen, andere processen, logistiek, automatisering. Ja. Ja. In 2015 begonnen, zei ik al. Toen had u de belofte laagste prijs gratis thuis. Zo is dat. Stond ook altijd achter op die autootjes. Ja. Staat er niet meer op, hè? Ja, staat nog steeds op. Staat nog steeds op. Maar nu staat er ook vaak in, kom je ons werken. Want we zijn ontzettend op zoek naar mensen. Ja. Maar dat laagste prijs gratis thuis. Eventjes dat eerste. Het laagste prijs. Want dat belooft u altijd. En als je iets als klant vond wat eenzelfde product goedkoper elders. Ja. Kreeg je terug, hè, van jullie. Dat klopt. Maar dat doe je niet nou, meer. Nou, ik kreeg verschil terug. Maar daar zijn we daarmee gestopt. Want het ging vaak om hele kleine bedragen. Een paar cent zat al verkeerd. En dan waren we eigenlijk langer bezig met het oplossen dan gewoon ons andere werk te doen. Dus dat hele specifieke, dat je voor elke cent bij ons een bericht kreeg, dat is niet meer, nee. Ja, oké, maar dat is de uitvoering. Maar door dat te stellen en door ook te zeggen, wij doen dat, neem je natuurlijk wel een positie in. Als je dat niet meer doet, dat is wel even een verschil. Ja, nou kijk, uiteindelijk hebben we natuurlijk ontzettend veel klanten al. Zowel in Nederland, Duitsland als in Frankrijk. Miljoenen klanten die elke week bestellen. Dus die zien ook dat onze prijzen gewoon supergoed zijn. En ook in Duitsland, waar je natuurlijk te maken hebt met Aldi en Lidl als concurrent. Als je daar op hun prijzen gaat zitten, dan weten mensen dat heel snel. Ja, het lastige is, meneer Muller, dat u een typische Nederlander treft. Dus ik blijf toch even zeuren over dat laagste prijs. Als je zegt we doen dat en we laten dat los, dan is dat een behoorlijk verschil. Ik zou dat fijn vinden als je dat aanhoudt. Want dan weet ik gewoon, die bieden mij het allerlaagst van het laagste prijs. Kijk, en als ik het ergens anders goedkoper vind, krijg ik het verschil terug. Ja, oké, maar dat doen we natuurlijk toch. Kijk, uiteindelijk is het zo dat de Nederlandse huishoudens, en daar zijn ze niet zo anders in dan die anderen hoor, gaan gewoon elke week krijgen ze natuurlijk allemaal foldertje in de bus van de supermarkt, de fysieke winkels. En ze hebben onze app en dan zien ze heel snel dat wij gewoon de goedkoopste zijn. Oké, dus u zegt eigenlijk van ik hoef het niet eens meer te zeggen, want ik ben het gewoon. Nou, er zijn ontzettend veel andere dingen die we vertellen natuurlijk, waar het gaat om ons eigen merk, over dat je bij ons hele goede menus kunt kopen die ontzettend voordelig zijn. Dus er zijn heel veel nieuwe dingen die verder gaan dan wat we in het begin zeiden. Ja, waarom heeft u dat niet actief gecommuniceerd naar klanten? Van we deden dat, maar we doen dat nu niet meer. Nou, ik weet niet zo of dat niet actief gecommuniceerd is. Je hoort voor de zei dat wel klopte, maar dat inderdaad niet, dat is stilzwijgen. Nou, kijk, we hebben natuurlijk nog steeds de laagste prijs. Alleen het feit dat je dus inderdaad het iets anders behandelt als iemand met een 2 cent verschil komt, dat is misschien anders, ja. Ja. Dan dat tweede, gratis thuis. Ja. Dat is nog steeds, hè? Zeker. Blijft dat ook? Zeker. En al die landen hebben dat. We zijn het enige in Europa die dat doen. Hè? Die dus echt laagste prijs en gratis thuis doen. Ja, is dat te doen nog? Dat is zeker te doen, omdat wij een heel speciaal last mile hebben. Dus het laatste rondje naar de klant doen we met die elektrische autootjes. En dat doen wij via het melkboerrondje. Dat betekent dat we heel efficiënt rijden. En dus je kunt niet als klant zeggen, doe maar 4 uur 's middags. Nee, wij zeggen eigenlijk, dit is je schema voor de week. En dan kunnen we jouw bestelling, jouw bezorging, samen met die van de buren en de overburen, zeg maar, samen doen. En dan ben je natuurlijk veel verdeler. Ja, kijk, ik vraag het ook, omdat, kijk, ik ga natuurlijk niet de ondernemer hier vertellen hoe die moet ondernemen. Want als je dit soort financiers achter je hebt, zoals ik net al noemde, dan hoef ik u natuurlijk niks te vertellen. Maar wat ik opvallend vind, laat ik het zomaar zeggen, is dat uw omzet stijgt. Ja. Vorig jaar 27% bij 918 miljoen, bijna een miljard euro omzet. Ja. Maar de winst, of de verlies, het verlies verdubbelt zo'n beetje. Ja. Dus dat is knap, hè? Het gaat iets niet goed, zou ik dan zeggen. Nee, als leek, hè? Nee, dat begrijp ik heel goed. Nee, kijk, uiteindelijk is het zo dat onze business is echt een logistieke business. Hè. Je noemde al even de autootjes. Maar je hebt ook hele grote fulfillmentcentra nodig. Zijn grote gebouwen. Je hebt hubs nodig. Je moet in mensen investeren. En uitbreiden in Duitsland. Hè. We zijn nu naar Hamburg en Berlijn gegaan. Maar we gaan naar Mannheim, Stuttgart en Leipzig en München. Dat zijn enorme investeringen in logistiek. Daar ben je een jaar mee met voorbereiding bezig. Je betaalt vanaf dag 1 huur. Maar dat komt natuurlijk niet van dag 1 voldoende boodschap uit. Dus die kost gaat voor de baat uit. Dus je moet bereid zijn te investeren. En dan is de winst van vandaag, komt dus wat ietsje later. Omdat je dus die investering doet. Verlies van vandaag is de winst van morgen, las ik even. Het verlies van vandaag is de winst van morgen. En zo is het. En zo geldt natuurlijk voor alle investeringen. Dat maar is wanneer is morgen bij u? Want op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat meneer Gates wel even aanklopt van meneer Muller. Wanneer komt die winst? Nou ja, natuurlijk. Dus die plannen die wij natuurlijk neerleggen. Hè. We hebben de laatste ronde hebben gedaan met de uitbreiding van Duitsland in het oog. Nou, dan laat je dus zien wat dat betekent, investeringen. Wat dat aan verlies ook betekent. En daar tekenen men mensen op in. Ja. Ligt u wel eens ergens wakker van? Nou, dat is een vrij slechte gewoonte om dat te doen. Want dat heeft niet zoveel zin. Nee, stijgende voedselprijzen? Ja, nou, daar heb ik natuurlijk heel veel aan gedaan. Alles een kwart duurder geworden. Dat is voor ons wel de aanmerker, zeg maar, die natuurlijk over COVID en over Oekraïne eigenlijk de prijzen enorm verhoogd hebben. Ja. Daar hebben we een actie gedaan op reis voor de laagste prijs. Dus we hebben bijvoorbeeld in Duitsland kunnen wij cola en dat soort zaken veel goedkoper inkopen. Ja. En die halen we dan naar Nederland. Maar dat mag eigenlijk niet, want er staat geen Nederlands op het etiket. Nee, daar is hoop gedoe over geweest. Hoop gedoe over geweest, ja. Maar daar heeft u een vrijstelling voor gekregen? Nee, geen vrijstelling. Dus dat is dus heel vervelend. Dat betekent eigenlijk dat we dus heel veel producten in het buitenland, ook in Frankrijk, goedkoop kunnen inkopen. En we hebben natuurlijk een vrije Europese markt. Dus je zou verwachten dat we die prijs ook in Nederland kunnen laten gelden. Maar dat kan niet. En dat noemen ze dan territoriale leveringsbeperkingen. Zijn we ook met het ministerie mee naar Brussel geweest. Daar zit een groot onderzoek gaande ook door het ministerie. En dat moet gewoon stoppen. Want grote bedrijven profiteren wel van de vrije Europese markt. Even 2 seconden. Wat moet stoppen precies? Het feit dat je dus prijzen niet over de grens kunt krijgen in een ander land. He, dus de aanmerkfabrikanten profiteren wel dat ze vrij verkeer van goederen en diensten hebben, zoals in de Europese Unie hebben afgesproken. Alleen de consument profiteert niet van het voordeel dat die aanmerken hebben. En dat moet stoppen. En hoe zou dat georganiseerd moeten worden? Doordat je gewoon, als wij een colafles in Duitsland voor de helft kunnen kopen, dat we die prijs ook in Nederland geldt. Ja, want u doet bijvoorbeeld de inkopen samen met Edeka, hè, geloof ik. Ja. Dat is een Duitse. Ja, Duitsland is Edeka, zeg maar, de grootste retailer in Duitsland. Daar hebben we een inkooporganisatie mee opgericht, die heet Everest. En wij kopen dus samen in. Dat betekent dat wij natuurlijk wat kleiner zijn. En samen met Edeka kunnen we hele goede prijzen realiseren die we ook aan onze Nederlandse consument willen geven en niet alleen aan de Duitse. Ja, waarom zou deze beperking er nog op zitten, denkt u? Dat is eigenlijk een beetje een verdeel- en heersstructuur van grote merken. Die denken, wacht eens even, in Duitsland heb je natuurlijk met Lidl en Aldi heel veel concurrentie. In Nederland of in Denemarken of een ander kleiner land is dat minder. Dus daar kan ik meer vragen voor mijn product. Ja, en wat verwacht u van die prijzen de komende tijd? Nou, de prijzen zullen wel iets gaan dalen, omdat de grondstofprijzen weer iets dalen. Natuurlijk het nieuws van afgelopen weekend is natuurlijk weer onzekerheid. Maar ik denk wel dat de prijzen iets gaan dalen. En dat moet ook. Uiteindelijk is het zo, die prijzen die gestegen zijn, is niet supermarkten die mooie marge hebben gemaakt. Nee, de inkoopprijzen van supermarkten zijn omhoog gegaan. Ja, dat moet u niet zeggen, hè? Nee, geloof ik niet. De Ahold van deze wereld hebben toch, u heeft de cijfers zelf ook gezien, toch? Ja, maar die maken wel winst. Nou, ik ga hier niet Ahold zitten verdedigen, maar het is zo dat... Nee, maar je kan niet zeggen dat zij er niet van geprofiteerd hebben. Nee, dat is kijk, uiteindelijk is het zo. Je koopt een product in voor een bepaalde prijs. Supermarkten hebben een ongelooflijk lage marge onderaan de streep. Ja. in ons geval nog een beetje negatief, om dat product te verkopen. Dus als je inkoopprijs stijgt, ja, dan heb je daar gewoon ontzettend last van. Ja, Ahold heeft natuurlijk vooral winst gemaakt, wordt dan gezegd in Amerika. Hè. Er zitten natuurlijk wel nuances in. Maar het is interessant wat u zegt, want u zegt, ik verwacht dat de prijzen zullen dalen. Ik lees heel veel dat mensen dat er gezegd van, nou ja, die inkoopprijzen zullen inderdaad wel dalen. Maar beste consument gaat er niet vanuit dat in de supermarkt de prijs naar beneden gaat. Nee, ik heb het ook over de inkoopprijs van producten. Wat natuurlijk niet. Maar dan zou je toch ook zeggen dat de prijs in de supermarkt naar beneden moet? Ja, maar we hebben natuurlijk ook nog te maken met stijging van lonen. We hebben natuurlijk nog steeds te maken met veel hoge energieprijzen die we ooit hadden. Dus de lonen gaan nu in januari, de minimumlonen gaan met 15% omhoog. Ja. Ja, dat is een enorm belangrijke component in onze logistiek. Ja. U gaat niet hier de belofte doen, als die prijzen, inkoopprijzen zakken, ga ik ook zakken met mijn supermarktprijzen. Uiteindelijk is het zo dat als de prijzen die wij doorgerekend krijgen zakken, kunnen we dat meerekenen in de prijs van de producten. Alleen als daarnaast natuurlijk en energie en arbeid veel duurder wordt, ja, dan zul je dat ook mee moeten nemen. Kortom, eigenlijk is het andersom. De inkoopprijzen zakken wel iets, maar dat minimumloon en die energie stijgen zoveel meer. Ja. Dat we ervan uit moeten gaan dat die prijzen nogal wat op zullen lopen. Natuurlijk is het zo, als je natuurlijk lonen laat stijgen als energiekosten veel hoger zijn, en dat is echt Picnic niet uniek in, dan betekent dat de bedrijven dat mee zullen nemen in de prijsvorming. Gelukkig gaan nu hopelijk de grondstofprijzen iets omlaag. Ja. En daar profiteren we dan ook van. Maar al met al, eventjes om concreet te maken, onderaan de streep, verwacht u dat wij bij u meer kwijt zullen zijn voor die boodschappen, of dat dat naar beneden kan? Nou, dat zal heel de komende maanden uit moeten wijzen. Ja, maar u bent een groot visionair. U heeft de Roetmobiel opgezet, u heeft Tango, de pompstations opgezet. U bent een ondernemer, puur zang. Ja. U weet hoe dit werkt. Ja, maar doe eens even een gooi. De huidige situatie in de wereld is best wel onrustig. Ja. We hebben natuurlijk te maken met ongelooflijke effecten. Het is heel lastig om daar nu met de glazen bol naar te kijken. Ja. Tot slot, u bent 59. Blijft u nog even bij Picnic of zegt u, ik ga nog een heel nieuw avontuur aan? Nee, wij zijn nog continu met nieuwe avonturen bezig. Hè. Dus ik noem dan even de nieuwe steden. We hebben eigen huismerk. We zijn bezig met allerlei vernieuwingen op het gebied van robotisering in onze centra. Dus er is ongelooflijk veel te ontdekken. Ja, en daar bent u hard benodigd. Zeker. Oké. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Michiel Muller, CEO van Picnic. Fijn dat u er was. Tot zover ook Geld of Je Leven voor vandaag. Wilt u nou niks missen van Geld of Je Leven? Of wilt u gesprekken nog eens terugluisteren die we in deze uitzendingen voeren? Abonneer u dan op onze podcast te vinden in al uw favoriete podcast-apps, zou ik maar willen zeggen. Rest me nog te zeggen dat hier zo Suzanne Bosman is met Eén Vandaag. En wens ik u nog een hele fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Koninklijke Kunst. Normaal achter gesloten paleisdeuren. Nu in Museum Gouda. Ken jij Dutch Food Week? Dat is de nationale week van ons eten. Dit jaar van 7 tot en met 14 oktober. Weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Ga naar dutchfoodweek.nl en ontdek de lekkerste evenementen. Dutch Food Week. Weet wat je eet. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Dutch Food Week. De nationale week van ons eten. Weet wat je eet. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Vivaldi, Broeg, Beethoven, Mozart, Dvorak, Fauré. Ze zijn terug. En hun allermooiste muziek hoor je in de klassieke top 400. Von Bingen,